لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله In my heart and John Allah In my strong iman Allah In my heart and John Allah In my strong iman Allah In every azan Allah In every azan Allah In every verse of Quran Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله نور إلهي جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا نور إلهي جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا اور بچہ بچہ کہنے لگا بچہ بچہ کہنے لگا حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله او داخل جنت ہو جاوے جڑا ذکر اللہ وچ کھو جاوے او داخل جنت ہو جاوے جڑا ذکر اللہ وچ کھو جاوے جدے ورد زما اے ہو جاوے جدے ورد زما اے ہو جاوے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أنا جل رحمة الله He will say سبحان الله هو أنا جل رحمة الله He will say Subhanallah and will do with me zikrullah and will do with me zikrullah say la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جب دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد قبر دی کالی رات آوے اور سامن سہنی ذات آوے جد قبر دی کالی رات آوے اور سامن سہنی ذات آوے اس وقت کلمہ یاد آوے اس وقت کلمہ یاد آوے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ